Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 marca, minęła 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W całym kraju trwa przedświąteczna zbiórka żywności. Uwaga pasażerowie, jutro zmiany w rozkładzie na kolei. Na koniec powiemy o języku chińskim, który staje się coraz bardziej popularny na Białorusi. Pod hasłem Tak pomagam trwa 14. zbiórka żywności organizowana przez Caritas. W supermarketach, sieciach handlowych i sklepach osiedlowych ustawione są specjalne wózki, do których można przynosić żywność z długim terminem przydatności do spożycia. To z nich placówki Caritas przygotują wielkanocne posiłki. Zbierane są m.in. cukier, kawa, herbata, ryż czy konserwy. Staramy się wyjść naprzeciw ludzkiej biedzie, mówi Paweł Trawka, rzecznik prasowy wrocławskiego oddziału Caritas. Bo to są osoby, które często są samotne, starsze, schorowane. To do nich trafiają te paczki żywnościowe. To w końcu też i bezdomni. Akcja potrwa do 20. Włączone są w nią m.in. sklepy sieci Biedronka, Lidl czy Carrefour. Osoby potrzebujące można również wesprzeć, wysyłając specjalnego SMS-a. O północy wejdą w życie zmiany w rozkładzie jazdy na kolei. Zarządca sieci, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe, tłumaczy je prowadzonymi na torach inwestycjami. A więcej na ten temat Aleksander Przoniak. Korektę rozkładu najmocniej odczują mieszkańcy aglomeracji krakowskiej. Jak mówi Karol Jakubowski z PLK, część pociągów nie dojedzie do stacji Kraków Główny. Zaplanowane zostały przerwy w ruchu pociągów na trasie Kraków Główny Podłęże. Niektóre pociągi Intercity pojadą trasą zmienioną. To nie jedyne zmiany w rozkładzie. W marcu rozpoczną się remonty kilku odcinków torów. Jak mówi rzeczniczka PKP Intercity Agnieszka Serbeńska, jednym z nich jest trasa z Poznania do Wrocławia. Tutaj też pociągi pojadą trasą zmienioną przez Ostrów Wielkopolski, a dokładnie chodzi o TLK Pomorzanin i IC Przemyślanin. Informacje dotyczące zmian są na wszystkich dworcach, a także na stronach internetowych przewoźników. Kolejne zmiany w rozkładzie zostaną wprowadzone na początku czerwca. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Giełda papierów wartościowych bez szans na kupno izraelskiej giełdy w Tel Awiwie. Tak wynika z informacji podanej w komunikacie przez polską spółkę. Strona izraelska nie wybrała GPW do kolejnego etapu rozmów dotyczących zakupu. Wcześniej warszawska giełda informowała o tym, że zarząd podjął decyzję o przygotowaniu wstępnej, niewiążącej propozycji zakupu ponad 70% udziałów w Tel Awiw Stock Exchange. Jak informowały media, potencjalna wartość transakcji miała wynosić co najmniej 490 milionów złotych. Teraz w tym serwisie zagranica, wbrew zapowiedziom podczas najbliższego szczytu Unii Europejskiej 22 i 23 marca prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Angela Merkel nie przedstawią wspólnych propozycji reform strefy euro, pisze tygodnik Der Spiegel. Według gazety za opóźnienie odpowiada strona niemiecka, która podczas długich negocjacji koalicyjnych nie znalazła czasu, aby omawiać ten problem. O tym, że na marcowym szczycie unijnym zostanie przedstawiony zarys planów reform strefy euro, mówili w grudniu Angela Merkel i Emmanuel Macron. Na Białorusi można się coraz częściej zetknąć z językiem chińskim. Napisy w języku państwa środka pojawiły się w Brześciu, ważnym mieście obwodowym i węźle kolejowym położonym kilka kilometrów od polskiej granicy. Ma to być związane ze wzrostem liczby przyjazdów chińskich turystów i biznesmenów do tego miasta. Dworzec kolejowy w Brześciu jest uważany za bardzo ważny, gdyż to ostatnia stacja na Białorusi przed granicą z Polską i tym samym z Unią Europejską. Przez miasto do Europy Zachodniej jadą podróżni z Mińska czy Moskwy. Białoruskie media zwracają uwagę, że chińskie napisy są również na dworcu kolejowym w stolicy Białorusi i na miejscowym lotnisku. Chiny od lat aktywizują współpracę z Białorusią. Tu wybudował fabrykę samochodów jeden z chińskich koncernów, a pod Mińskiem powstaje białorusko-chiński park przemysłowy Wielki Kamień. Chiny udzielają również Białorusi pożyczek, zaś na ulicach białoruskich miast widać coraz więcej młodych ludzi z tego kraju i chińskich restauracji. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Sobotnie popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Lokalnie na zachodzie i południu opady deszczu, a na Podlasiu deszcz ze śniegiem i śnieg. W Augustowie 3 stopnie, w Gdańsku i Koszalinie 5, w Olsztynie i Szczecinie 6, w Kielcach i Zakopanem 7, w Warszawie, Bydgoszczy i Lublinie 8, w Poznaniu, Rzeszowie i Krakowie 9, a w Katowicach i Wrocławiu 10. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

niebo bez obłoków, jak dzieła, co nie słyną, jak góra, co doliną. Jak piękno bez widoków, jak niebo bez obłoków, jak dzieła, co nie słyną, jak góra, co doliną. W otchłani być bez pani, to czeluść jak atrament. Jak książka bez autora, bez kompozytora, chorał. Joanna Kołaczkowska gościnnie pojawiła się w tym nagraniu, ale to zespół Sklep z ptasimi piórami. Z nowej płyty Taką Cię Widzę. W Szczecinie Ryszard Leoszewski. Dzień dobry. Dzień dobry. No proszę, jak to wszystko działa. Pan, pan w Szczecinie, my w Warszawie, płyta się kręci. No właśnie, Sklep z ptasimi piórami pamiętam jeszcze z czasów Japy, w festiwalu piosenki turystycznej i studenckiej w Łodzi. A poza tym od jakiegoś czasu dostaję od pana takie nowe nagrania, no ale to, co teraz przyszło, to absolutne cudo. Cała płyta Taką Cię Widzę. Myślę, że najważniejsze w tej płycie są słowa Leszka Aleksandra Moczulskiego, prawda? Tak, no dla mnie zawsze były słowa najważniejsze, bo to było i jest do tej pory inspiracją do moich muzycznych poszukiwań, wędrówek i tego cudu tworzenia melodii. Leszka poznałem przy okazji piosenki właśnie na takim jednym z festiwali, chociaż ten festiwal w Krakowie piosenki studenckiej uznawany w 70-tych latach za no, wręcz kultowy. Tak. Tam się rodził i Kaczmarski, i Wałej Gieloński i tak dalej. No i my po trochu z nimi. I zaczęło się właśnie od Ochroń nas Boże przed burzą, taki dosyć symboliczny taki dosyć znaczący dla nas utwór, który napisałem w 81 roku. Premiera miała być 24 grudnia, Wigilię tego utworu, no i się okazało, że trzeba było z premierą trochę poczekać. No właśnie, Leszek Aleksander Moczulski. Głównie kojarzymy, myślę, że moje pokolenie, jego piosenki śpiewane przez, jego utwory śpiewane przez skaldów, ale okazuje się, że to kopalnia rzeczy wcześniej niepublikowanych, prawda? No, ja osobiście mam chyba z 14 czy 16 tomów poezji Leszka. Od najstarszych, wydanych w 72 roku, po nowe, czyli z 2017. Mnóstwo tych wierszy jest i bardzo dużo właśnie jest z tych wierszy zrobionych piosenek. Skaldowie, Grechuta, Turnał, to przecież są te osoby, które tam najwięcej w tym robiły. Proszę powiedzieć, co się dzieje w Szczecinie. W Szczecinie dla mnie te dwa dni, tak, właśnie wyrwałem się z naszej pięknej filharmonii. Jutro jest koncert z okazji naszego jubileuszu 40-lecia i właśnie próbujemy do 21 dzisiaj piosenki z orkiestrą symfoniczną. Jest dużo piosenek z mojego programu Ulica Mandelsztama do tekstów Osipa Mandelsztama, które są zorkiestrowane, ale również, co będzie dla mnie niespodzianką, jest również jeden utwór z tej płyty zorkiestrowany. Ciekaw jestem, jak zabrzmi. No i jak zwykle w takich momentach, przy takich wydarzeniach jestem bardzo podekscytowany praktycznie już od wielu dni. Jutro o 17:00 w zasadzie mogę zaprosić wytrwałych, żeby szukali gdzieś biletów, jakichś zwrotów, ale prawie 1000 biletów już jest sprzedanych. To niesamowite. 40 lat minęło, Sklep z ptasimi piórami, nowa płyta Taką Cię Widzę. Czy ona już normalnie jest w sprzedaży? Tak, jest, co prawda nie w tych kolosach. My się śmiejemy, że na pewno jest w jednym sklepie, czyli naszym, ale już jest na Strefie Piosenki, będzie też, jeśli chodzi o zakup internetowy, jest to już możliwe, klikając gdzieś tam te odpowiednie guziczki w internecie, jest możliwe, żeby już wysyłkowo tę płytę dostać. Jutro jest oficjalna premiera i będzie w sklepiku Filharmonii, ale zachęcamy i zapraszamy. Trzymam kciuki za ten koncert i mam nadzieję na więcej koncertów. Planujecie jakieś w Polsce? Znaczy już na pewno nie z orkiestrą. Nie z orkiestrą, chociaż to jest niesamowite. Ja bym chciał praktycznie mieć rzadziej koncerty, a z orkiestrą, bo to jest przeżycie nieporównywalne z żadną inną kapelą. Natomiast koncertów mamy niewiele, dlatego że nie mamy swojego menadżera, wszystko załatwiamy we własnym gronie. Jest troszeczkę planów, ale takich właśnie klubowych, festiwalowych. Pewnie zawitamy na Danielkę w tym roku, bo to piękny festiwal pod Żywcem. I w grudniu prawdopodobnie jakiś koncert będzie duży w związku z 120 rocznicą śmierci Osipa Mandelsztama. Też może cały program zagramy. No, staramy się grać. Odsyłam na waszą stronę internetową, tam pewnie wszystkie informacje, sklep z ptasimi piórami, taką cię widzę, nowa płyta. No i proszę uciekać na próbę z powrotem. Ryszard Leoszewski. Bardzo dziękuję za zaproszenie. 14 wierszy Leszka Aleksandra Moczulskiego na tej nowej płycie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Sobota była święta. cisza. Święte obłoki teraz. Sobota była święta i święta też niedziela. A teraz święta cisza. Sklep z ptasimi piórami, 40 lat. Proszę poszukać tej nowej płyty, bo wszystkie 14 utworów zasługują na to, żeby ich posłuchać. 26 minut po południu, sałatka włosko-francuska. Proszę tylko posłuchać. Espressione malinconica e quel sorriso in più, ma cosa mi fai? Stai così vicino, così immobile e parla qualcosa, non ti ascolto mai. I maschi disegnati sui Dalle vetrine déambule ma colère derrière un écran de fumée, comme une chienne couchée par terre dormait. Un coup d'épingle dans l'orgueil, un mot qu'il ne fallait pas dire, on suffit à lui faire ouvrir un œil. Mais d'où viennent les gouttes d'eau qui font déborder les verres? Mais d'où viennent les gouttes d'eau? Mais d'où viennent les gouttes d'eau qui font déborder les verres? Mais d'où viennent les gouttes d'eau? Elle s'est levée comme un orage, elle m'a mis la tête à l'envers, ma rage. Elle en fait comme la tempête, les cyclones, les ouragans, à démonter des océans, la bête. Mais d'où viennent les gouttes d'eau? Mais d'où viennent les gouttes d'eau qui font déborder les verres? Mais d'où viennent les gouttes d'eau? Elle s'est calmée dans un soupir quand son souffle fut épuisé. Elle est rentrée dans son panier, dormir. Ma colère m'a tourné le dos, au fond de moi plus rien ne bouge, avant qu'un nouveau jour voie rouge. Rideau. Mais d'où viennent les gouttes d'eau qui font déborder les verres? Mais d'où viennent les gouttes d'eau? Viennent les gouttes d'eau qui font déborder les verres, mais d'où viennent les gouttes d'eau? Piosenka o mężczyznach na Dzień Mężczyzny, to w sprawie i maski Ornella Vanoni i Gianna Nannini, a później Julien Clerc, to była sałatka włosko-francuska. Pan Maciej zapytał, czy pan Sułek jeszcze kiedyś wróci. No, na pewno wróci. Proszę pytać w powtórce z rozrywki. Natalia na pewno chętnie sięgnie. A ja teraz zapraszam państwa do delikatesów. Co my tu mamy w ofercie? Kończę wodę z penny, kończę wodę tryst. Kan av våre latter, kanskje bare lyst. Kan ha våre vinter, kan ha våre tom. Kanske energi, något som var ont. Kan ha vore hennes, kan ha vore dett. Kanskje var det vores, ikke like fett. førte du deg fri av i et annet rom? Eller var det spillet ingen visste om? Kanskje ble det større enn du hadde tenkt. Kanskje kom det nærmere enn du har fortrengt. Kanskje gikk det over. Kanskje er det mer. Ikke den samme. Ingen av oss er. Kari Bremnes, Delikatesy. No i to jeszcze nie wszystko. Tak sobie pomyślałem, że trzy dziewczyny dzisiaj w Delikatesach. Celia druga. Endo! Endo! Endo! Out in waits to pound the shore. My cocobello's fresh every morning, and the more you taste, the more you long for more. He doesn't mind that he stays in the hands of strangers he is gonna go and meet. All chasing dreams he will and dreams she will never. Celi Energor. I trzecia dziewczyna też z tamtych rejonów, ale taka trochę nasza. Weightless like an astronaut. Infinity is staggering. To move and where to not, three-dimensional wavering. Oh, disorientation outside the galaxy, decreasing gravity. Eternity. Batalech, czyli Billy Bell, zapowiada nową płytę Out of Orbit, to właśnie ten utwór. Półtorej godziny temu premierowo zagraliśmy nową piosenkę Sławka Uniatowskiego, ale jeśli ktoś zaspał, to bardzo proszę. Jak bezszelestnie skradam się przez sień i wtedy wiesz, ja ukradkiem cię dostrzegam, nic nie mówię i uśmiecham się, właśnie tak. Nie, nie potrzeba słów. Ciebie chcę tylko brać, tak ciebie właśnie tu. Co przyniósł wczoraj wiatr, dzisiaj nie liczy się. Honolulu. Na porę ciepła woda spływa ci do stóp i wtedy wiem. Nic nie mówię i bezgłośnie zbliżam się do ust. Całuję ciebie. Uuu, kochanie, właśnie tak. Nie, nie potrzeba słów. Ciebie chcę tylko brać, tak ciebie. Teraz tu, co przyniósł wczoraj wiatr, dzisiaj nie liczy się. Honolulu. Honolulu. Honolulu. No pogody brak za oknem, czy ogrzewa letnie słońce? Znajdziemy w końcu wspólny klucz. Miłości można zetrzeć kurz. Kochanie, właśnie tak. Nie, nie potrzeba słów. Ciebie chcę tylko brać, tak ciebie teraz tu. Co przyniósł wczoraj lat, dzisiaj nie liczy. Bo kochanie, właśnie tak. Nie, nie potrzeba słów. Ciebie chcę tylko brać, tak ciebie teraz tu. Co przyniósł wczoraj brać, że nie liczy się. Honolulu. Honolulu. Kwietnia cała płyta Metamorfozy Sławy Guniatowski. Właśnie po pierwszej prezentacji tego utworu półtorej godziny temu słuchacz napisał, że troszkę w stylu Earth, Wind and Fire. I właśnie teraz, jak drugi raz słuchałem, to takie troszkę That's the Way of the World. To może za tydzień sobie zrobimy taką przemiarkę. Świetna nowa płyta, nowa piosenka Sławka Guniatowskiego. Zestaw do głosowania polecam, już można. polskieradio.pl/trójka. Jak to już 2 godziny minęły, Agnieszka? Nie wyłączyłaś jakiegoś czasoprzyspieszacza? Agnieszka Łukasiewicz, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Życzymy Państwu cudownego dnia. No a ja mówię do usłyszenia w poniedziałek, tak? Dzisiaj sobota, w poniedziałek.